Беларускае золата. Уладзімір Хельманович запрашае. Любчанская старонка. Вітаю шаноўных слухачоў. Сама назва мястэчка Любча выклікае асацыяцыі з замілаванасцю і цеплынёй. Тапонім відавочна славянскага паходжання. Месца любае на старажытнай Наваградчыне ведама з 13 стагоддзя, калі было аддадзена князем Міндоўгам баярыну Андрэю Кіяну. Так што магло атрымаць назву і кшталту Кіеву. Тут на беразе Нёману была даўняя гандлёвая прыстань. А галоўнае, Любча была рэзідэнцыяй першага каталіцкага біскупа на беларускіх землях Віта. Менавіта ён хрысціў Міндоўга. Пазней вялікія князі не абыходзілі Любчу увагай, перадаючы яе з рук у рукі мноства разоў. Так што па колькасці ўладальнікаў у розныя часы мястэчка ў ліку рэкардсменаў. У час рэфармацыі сюды прыходзяць арыяне, якія забудоўваюць свой храм. Крыху пазней гэты збор пераходзіць да кальвіністаў, але да нашых дзён ён не ацалеў. Ян Кішка пабудаваў тут палац-замак. Спакваля сфармаваўся сядзібны комплекс. Энергічны Кішка дамогся ад караля Жыгімонта Вазы і магдэбургскага права. Найбольшы ўздым мясцовасць перажыла ў канцы 16-га, першай палове 17-га стагоддзя. У гэты час у Любчы працавала друкарня Пятра Кміты. Яе перавезлі з Вільні ў 1612 годзе. Абсталяванне куплялася таксама ў Радзівіла ў Знясвіжу. Была заснавана паперня. Друкаваліся працы Самуіла Доўгерда, паэта, які паходзіў за Шмяншчыны, іншыя творы. Друкарня дзеяла больш за 60 гадоў. У ёй было адціснута каля 70 розных кніг. У час вайны 1654-67 гадоў гэты асяродак культуры быў моцна разбураны маскоўскімі захопнікамі. Хвалю адраджэння Любча перажыла ў 19 стагоддзі, калі істотна ажывіўся тутэйшы порт. Імкліва развіваўся разнастайны гандаль. Мясцовы кірмаш прыдбаў у рэгіёне вельмі шырокую папулярнасць. Падрабязнае апісанне любчанскага кірмашу дае ў сваіх лістах з дарогі беларускі пісьменнік Ядвігін Ша. Сядзіба палац забудовы 19 стагоддзя была часткова разбурана ў першую сусветную вайну. У 1947-49 годах на аснове падмурку і сценаў палацу пабудавана школа. Цікава, што апошняй уладанніцай замку была Лідія Пфальцвайн-Набокова, цётка знакамітага пісьменніка Уладзіміра Набокова і ведамага кампазітара Мікалая Набокова. У міжваенны час 90% мясцовага насельніцтва складалі габрэі. У Любчы зберагліся да сёння будынкі колішніх сінагогі і ешыботу. Адзіны дзейсны храм мястэчка – праваслаўная царква. Увагу наведнікаў прывабіць і дастаткова багаты школьны краязнаўчы музей. Любча – гэта да ўсяго брама ў Налібоцкую пушчу, цудоўны куточак амаль некранутай прыроды, дзе жыве досыць вялікі статак волатаў-зуброў. Шлях да пушчы вядзе праз мост на Нёмане. Пару гадоў таму разам з сябрамі-краязнаўцамі, сярод якіх быў Валерый Петрыкевіч, знаўца мясцовай даўніны, які нарадзіўся менавіта ў Любчы, мы заначавалі непадалёк сценаў замку на стромым так званым жалезным беразе, слаўнай ракі. Раней Нёман тут падзяляў не толькі прыродныя зоны, але і моўную прастору. Гутарка насельнікаў лясных вёсак істотна рознілася ад гаворкі занямонцаў-любчанцаў. З часам гэтая розніца ўсё больш сціраецца. А што датычыць галоўнай візітоўкі Любчы, замку, то яму пашанцавала куды больш, чым, скажам, яго сабратам, гальшанскаму ці гераньёнскаму. Любчанскі замак, які мае сваю архітэктурную непаўторнасць, у наш час трапіў пад прыватную апеку. І хоць марудна, але адбудоўваецца, а значыць ажывае і непазбежна стане яшчэ больш прывабным для падарунку. На гэтым я з вамі развітваюся. Да новых сустрэч у этэры беларускага радыё Рацыя. Уладзімір Хельманович. Беларускае золата.